kulmat sano kaput, se on tyyli. Ja päälle takuu, jos näet keikalla streittinä, ole hyvä ammu kohti. Onneks etu tapahtuu, meikä kittaa ku Paasilinna. Piats! Juopon tuurilla, vetämäs puol volttia taikka muurilla. Luulis, et vähemmätkin lasaretis herää, mut veni vielä telemarkitkin perää. Kerää juopuneet perkelee, joilla sinisiä suojelus enkeleet, joidenka lennelee. Tulee damake kuin jeru, mut kuotis rouva fortuna. Peru takuu, tuskota viski, vies päkää, niin säkä poistuu viimekin riski. Jou, siis voi huudella, näin huudella, tuuri kerrotaan kuuskus kuudella kuulemma. Kun täällä ei streitata onnettomuudet, vois vaik leikata ja keskiset kiljuu. Mä sitä naukkaan, kun reppu tai juopon tuuri kyläkauppoon. Hima vaik huono muuvilla, juopon tuurilla. Tää savua joka vitu tuutista, juopon tuurilla. Löydät hivas muulin, tarjomas kuulia. Ei oo varaa vedä shotin nuppi, tää biisse on flätti, mut se pitäisikö googli. Täälpä tottu tuottaa kukkii huolet, yhä pimeän puolen vetä kannu. Se tosi hinnommin hyvässä tää soittimis jengillä, et lähiöis pysytä. Biisellä hengissä jägälle hätää, jos ei oo biisseen pädää, niin kenet johtu tähänkin vaatii. Kytelliset kiivuttomasti, joten meno pysyis muutti. Mun dänki tarve akuutti, siisussa tuutti, nää oma oitu himma. Pihan terän välitilassa miimas, taas vähän liikaa simma. Mikä on väri on oikea ja oikea on väri, joten joka oikein suurissa määrin tuttuu tappaa tuijottamalla omaa napaa vaan. Vitustele markeista naamalla ländäsi, juopan tuuri isäs kuuluu saatanas pärdäri. Kahel kädel kaatamalla kädes, jota kodihomma keikalles laattava lämpäri. Ei oo känni eikä mikä se suttu tai randomi, Andy on valkoinen ja veressä kuin tamponi. Siis näin käy turha usein, suosi räkkäytä se portsari purnapukeen. Aina pieni pari valittava, kun tuttu katoava aina noin aikalapu. Paksu lompakko ja paljon taas, kun muisti meni, hylku vielä tarjos naksui. Kotioven takana sovi nyt latuikko, taksikuskin perässä oma rappu tukko. Oven avaa ja saapukin, joten oli tunnin tirkoinu naapuri oveen. Hima vaik huono muuvilla, juopon tuurilla. Tää savua joka vitu tuutista, juopon tuurilla. Löydät hivas muulin, tarjomas kuulia. Eli se emarehti jäämäs, se me käyttöön. Haluan läpät vinkin takapäivisinkin yötöönä. Streittonsa rämpiteen, kun ei vaan kuulu yhteen. Siksi ottaa mun ratmeammin kohteita viite. Määrälläni väl, mikä vahtata viihtee. Kun ei edupi käyhälle kerulla, niin se on himme. Uritetty timmeitä laatua, tosta kumaa streittorin kotikyttä, älä tuu duma. Mua lähiössä läpät mikillä tai inkillä. Espoolissa keskää kikki nimimerkkiä. Kaksiks korkeasta monta fucking boogie. Turha laittaa lotto vetää verä jopa tuurille. Ja just niin kuin jäi ja löydy saalet takamuurit. Varoittava esimerkiksi tätä viikon kuuri. Porttari lähipari, sit on hyvä jatka. Kiinnosta vittu, kakaa vara maksaa. Mitä, mitä eilen täs kävi? Mua vituttaa dänki, tuli ikkuna läpi. Neli muja kysy, mistä tää lähti? Pyrki suora silmät kulmaan lävähti. Ei mun muija, vaan sen trendi. Tykän turvaa vettä on joku trendi. Mitä vittu, jota desarille tippu? Kello kuus niinku kirka. Poliisit on taas mun perä kutsuttu. Juopa turiliiden käsistä suivannu. Mut ei siinä mitä, näillä nyt mennä. Etsin paska joesta hevosen kenkää. Toinen jaka haudas, donsimman naamas. Nää on vittu meidän kaavat. Ei pääse baarin sisään, kun on niin vittu naamat. Hima vaik huono muuvilla, juopon tuurilla. Tää savua joka vitu tuutista, juopon tuurilla. Löydät hivas muulin, tarjomas kuulia. Kiipi sakset paperi, ylärinnä takki vaikka murska voita haettiin. Sallettiin vakonkin hiiton vaikutuksen alane. Turin sattuu olevan ja akuankka maini. Ja sulla on huono maine, kun sä dokaat niinku nainen. Blosse posse sessarit ja paikka kolmas raide. Tekemässä toa aika temppuja meikki. Niin mä enhän saada ulos tätä shittiä. Mua on tullut syntymällä juuri niin kuin vissiin. Mikrofonit jokalle ja mikillekin pirtti. Himadalla siksakin tuskin löydä perille. Makuusuus on verinen. Herra omassa sängyssä oli juopaan kuuria perkele. Tässä teille tekele, joka tuskin edes menettele niin kuin tukiaine. Kyllä saatana, vitun spede. Juopo toi juopompi jeijo ja nupi viikon lopputakan täynnä. Mustelmia rupikoidaan kille musti kuvi, ku kelan tapa kumia. Äiti liika viinaa, äiti liika bumia. Morganissa peräs kollegat kriimani. Elos vaikki kihus oli 10 imami. Ei ees sattunut, kiitos purutuksesta, ku kissa selvi joka ikisessä tiputuksessa. Lyökkäleellä välillä, jaksa päiväpukki kestää. Ysärit pois etku turha yrittää estää. Erittää juoks tai taistelee hormoni. Meroni sistyytyy jatkoille jormi. Taksikuskille, osta näytää sormilla. Miks vitus heräsin taas eksmuja pohjalta? Pakko saada pilu kun Yrjö Ohtila. Nupiloida mä elämin kuin Marja Prossilla. Hommat hima vaik huono muuvilla, juopon tuurilla. Vaik päät on lahoin ku puusilta, juopon tuurilla. Niin pudotukset on pehmeet ku puuvilla. Sellaista totista torven soittelua. Joo, mä olen toistaiseksi kuuro. No niin. Menikö oikein? Ääni tuli. Ääni palautui korviisi. Mahtavaa. Nykytekniikka oli on. Juhani Aaltonen ja Otto Donner vuoden 76 levyllään Strings. Ja biisi oli My Next and Only Love. Okei, se oli, sanoisinko. Alkoi hieman väsyttää itse asiassa, melko se raukee biisi. Mutta kun kerran, toi oli Spring, niin seuraavaksi on Spring-levy. Spring, no niin. Ja sama vuosikin vielä itse asiassa. Ja no, siellä tämä on kyllä Strings monikkomuoto, mutta no aika siinä lähellä kuitenkin. Kyllä kuitenkin, vähän sinne päin ja sama vuosluku. Ja vielä yhteistä, että tämäkin on suomalainen yhtye. Royals, joo. Rokimpaa näin arvelin. No kyllä hieman ehkä pirtsakampaa meininkiä kuin tuo edellinen biisi. Joo, biisi on siis You Can't Go Halfway ja suluissa You Have to Go All the Way. Näinpä näin. Ja sehän kuulostaa tältä. Thank you. Seitsemäs, seitsemättä, seitsemän yli seitsemän. Isä sytytti Figaro-sikaren klinikan käytävässä. Oli syntynyt lapsi kuningas tänne pohjan tähden alle. Hän oli loistava valona koko maailmalle. Metallista. Hän ei kaivannut kauneita purppuraa, hän pukeutui kunniaan. Hän tuli jakamaan oikeutta, hän tuli jakamaan viisautta. Hän tuli jakamaan rakkautta ja iloa elämään. Eläköön! Hän kirjoitti ankarat käskynsä kirkkailla väreillä ja koristeli ne kukkien kuvilla ja valtion sinetillä. Hän antoi kodin kodittomille, hän vaatetti alastomat. Hän antoi lohtua surullisille, hän tyynnytti levot. Eläkö? Eläkö? Eläkö? Eläkö? Eläkö? Yleisön vaihdon välineiksi hän määräsi avaruusrahat, hedelmävene ja vadelmajalat. Rahaa jaettiin perheille päivittäin kaikista kioskeista. Ja jonoissa piti odottaa kiltisti käsikkäin. Eläkö? Eläkö? Eläkö? Eläkö? Pukuja pysymään puhtaina, pesemättä ja harjaamatta. Hän käski kenkiä kävelemään, komppu roikmatta. Hän määräsi linnut lentämään ilmassa oikein päin, pitkin vanhoja reittejä takaisin etelään. Näin tuomari Nurmio, lapsi kuninkaan käskyt, oli kappaleen nimi. Joo, ja jos ei sitä tunnistanut tuomari Nurmioksi, niin kyllä ihmettelen. Oli kyllä niin taattua taas tuomari soundi. Joo, jatketaan kotimaisella tuotannolla ja tuota. Kenenkäs vuoro pyörittää? No tällä kertaa nyt tulee sitten semmoinen kuin Jorma Koskisen hittiparaati. Ja kun tuossa laulettiin Eläköön, niin johtuuko se siitä, että Jorman mielestä maailma on minulle vapaa? Näinpä näin. Levyltä Katusoittaja menee näin. Alpan lyhtyjen punaisten kova kabanan oikaisen, siellä tapan mustan naisen. Porta, porta. kaadut vaan vellan, vie kotiinsa ja siellä saan kai kuumaa kahvia ja taas. Maailma on minulle vapaa kulkea siellä missä tunnen rauhaa sekä rakkautta. Jos sen saa, niin voin vaihtaa maisemaa. Nyt alta taivaan sinisen mä sulle korvan huokailen, olen mun vielä hetkisen. Taidankin mennä kahvilaan, siihen hippiluolaan, jossa tupakoida saa. Maailma on minulle vapaa kulkea siellä missä tunnen rauha sekä rakkautta. Jos sen saa, niin voin vaihtaa maisemaa. Aaltovuorten huippujen mä laulan laulun sinisen, jos kotiin täältä pääsee en. Voisitko rahaa lähettää, mulle vielä sähköttää, tälle karnevaalit on. Maailma on minulle vapaa kulkea siellä missä tunnen rauha sekä rakkautta. Jos sen saa, niin voin vaihtaa maisema. Maailma on minulle vapaa kulkea siellä missä tunnen rauha sekä rakkautta. Jos sen saa, niin voin vaihtaa maisemaa. Se oli Hoods ja Lost Hope oli biisi. No kuulostikin ihan siltä. Oliko ihan kotimaista tuotantoa tuo? Ei. Ei ollut. Kyllä se no oli niin, Amerikan maalta. Katkaisit ketjun mokoma. Pakko eipä se siinä. Nyt oli näköjään. Mutta mitäs tulee? Varmaankin noin yksi kappale ennen uutisia. Kyllä vain. Ja mun mielestäni biisin nimi on aika hyvä tuohon uutisiin johdattava. Pallo uhkaa pamahtaa. Niin. Tämä on siis Kotkarankki ohutta yläpilveä levyltä Alavilla mailla Hallan vaaraa. Onkohan niillä edes muuta levyä? Mulla on vähän semmoinen mielikuva, että oli ainut. No niin munkin mielestäni, mutta en ole nyt ihan 100% varma. Kyllä, mutta nekin biisit on tuolla levyllä kumpikin. Mikäs se? Mitä toi biisi? Pearl Harbor ja sitten... Ei olekaan, mutta se Aamu HKL bussissa ei ole sitä levyllä. Sitä ei ole tuolla levyllä ainakaan. Ei kyllä. Näinpä. No niin, no mutta. pallo uhkaa pamahtaa ja sen jälkeen uutiset, että siinä kerrotaan pamahtiko. Joo. All right, näin. Taas hetkeen pimeään on ilta sulkeutu. Tummaan ikkunaan vain pelko kuvastuu. Ja musta tuntuu kuin kaikki hämärtyy. Ja musta taukot mua jostain lähestyy. Tämä on Lähiradio. Uutiskatsaus. Presidentti Sauli Niinistön mukaan Panama-papereiksi kutsuttu tietovuoto saattaa olla käänteen tekevä paljastus. Niinistö sanoo, että vuoto osoittaa, että pimeällä rahalla ja salassa tehdyillä liiketoimilla ei ole enää yhtä pitävää piilopaikkaa. Veroparatiisi kohun keskellä joutunutta finanssikonserni Nordeaa. Niinistö kannustaa tekemään mahdollisimman avoimen selvityksen ja luomaan mekanismeja verojen välttelyä vastaan. Islannin pääministeri Sigmundur David Gunnlaugsson taipui tiistaina painostuksen alla ja ilmoitti eroavansa. Muiden Panama-papereissa mainittujen maiden johtajien tavoin hän kiisti tehneensä mitään väärää, mutta mielenosoituksissa Islannin parlamenttitaloa munilla ja jogurtilla heittelevät mielenosoittajat olivat toista mieltä. Hallitus on päässyt sopuun kehysriihessä. Kehysriihessä päätetään siitä, kuinka paljon valtiolla on rahaa käytettävissään tuleville vuosille. Kehysriihessä on päätetty, että lisäsäästöjä otetaan kehitysyhteistyöstä. 130 miljoonaa tulee kuntasäästöistä, joita esimerkiksi asiakasmaksuja ja kiinteistöveroa nostamalla saadaan. 35 miljoonaa säästetään perusväylänpidosta. Makeisverosta menetetyt kaavailut tulot korvataan polttoaineverolla. Työllisyysaste aiotaan nostaa 72%. Hallituspuolueet ovat päivällä neuvotteleet kehysriihessä pääministerin virka-asunnolla Kesärannassa. Tiistaisten neuvottelujen lopputuloksesta kerrotaan parhaillaan meneillään olevassa tiedotustilaisuudessa. Siellä riihen tuloksista kertoivat pääministeri Juha Sipilä, ulkoministeri Timo Soini ja valtiovarainministeri Alexander Stubb. Stubb kertoi, että 25 miljoonaa säästetään ja nämä herrat ovat menneet kotiinsa nukkumaan. Kun tätä nyt lopulta luetaan, kun toteutuvia hankkeita muun muassa ovat sellaiset väylähankkeet kuin valtatiet 4, 5 ja 12 sekä Raide-Jokeri Tampereen raitiovaunuliikenne sekä Turun ja Helsingin välinen nopea junayhteys. Kehysriihessä hallitus päättää siitä, kuinka paljon valtiovarainministeriön mukaan hallituksen 4 miljardin säästötavoitteesta vielä puuttuu 400 miljoonaa euroa ja ministeriöiden menotoiveet ovat ylittäneet valtiovarainministeriön asettaman kehyksen 200 miljoonalla. Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö arvostelee hallitusta koulutuksen ja opiskelijoiden pettämisestä, kun koulutusleikkauksia ei peruttu. Nyt myönnetty 100 miljoonan euron hankeraha nuorille tutkijoille ja digitaalisiin oppimisympäristöihin ei auta peruuttamaan yhtään irtisanomista korkeakouluista, Niinistö vertaa. Vihreät kuvaa kannanotossaan kehysriihipäätöstä hallituksen kovan arvomaailman huipentumaksi. Hallitus leikkaa kehitysyhteistyörahoja, ihmisten etuuksia ja myös perusturvaa, vihreät sanoo. Jos ex-ministeri Jan Vapaavuorta on uskominen, kehysriihen tärkeimmät päätökset oli jo tehty. Vapaavuori paljasti 3 viikkoa sitten ilmestyneessä kirjassaan Puoliholtiton Suomi, että riihi on pitkälti teatteria. Puoluejohtajat ovat tiukoista neuvotteluista nääntyneet ja muut ministerit turhautuneita, koska eivät voi vaikuttaa asioihin. Hallituspuolueiden puheenjohtajat ovat ykkösavustajiensa kanssa käsitelleet edellisten viikkojen aikana budjettiesityksen ja edellisen illan ja yön aikana jo päättäneet siitä yleensä viimeistä pilkkua myöten. Vapaavuori pitää onnettomana, ettei hallitus käytännössä koskaan pohdi porukalla isoja talouskysymyksiä. Virkamiehiä hän suorastaan säälii. Maanpuolustuskurssiyhdistyksen kevätkokouksessa puhunut presidentti Sauli Niinistö sanoo, että nykyisten kriisien keskellä ei ole syytä odottaa nopeaa käännettä parempaan. Niinistö otti puheessaan kantaa Itämeren ja Pohjois-Euroopan vakauteen ja turvallisuuteen, joka on presidentin mukaan Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan kärkihanke. Presidentin mukaan turvallisuuspoliittinen muutos on havaittu Suomessa ja Ruotsissa, jotka molemmat vahvistavat sekä kansallista että keskinäistä puolustustaan. Ruotsi-yhteistyön lisäksi Suomi panostaa laajasti nyt myös yhteistyön Naton ja Yhdysvaltain kanssa. Puheessaan Niinistö toteaa, että hallitsematon maahanmuutto kerää yhteen ongelmia EU:n sisältä ja ulkopuolelta. Niinistö sanoo, että EU:n ja Turkin välinen pakolaissopimus ei ole täydellinen ja sen toimeenpanosta tulee vaikeaa. Hän kuitenkin korostaa, että sopimus on parempi ratkaisu kuin ei ratkaisua ollenkaan. Kriisejä kärjistää entisestään kasvava terrorismin uhka. Niinistö sanoi, että terrorismin keinojen monipuolistuminen ja ulottuminen jopa radioaktiivisten aineiden käyttöön nousi huolenaiheeksi viime viikolla Washingtonissa pidetyssä ydinturvahuippukokouksessa. Presidentti korostaa, että kamppailussa terrorismia vastaan on tärkeintä iskujen ennaltaehkäisy. Hän ehdottaa, että terrorismia pitäisi torjua myös estämällä nuorten syrjäytymistä, kuten tarjoamalla heille töitä ja tulevaisuuden näkymiä. Venäjä perustaa kansalliskaartin taistelemaan terrorismia ja järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan, Venäjän presidentti Vladimir Putin kertoi tiistaina. Hanhet tulevat taas, valmistauduttaessa maailmanloppuun ja jalkaväen piirityksiin. On hyvä muistaa, että lintu on syötävä. Graafikko Erik Bruun täyttää torstaina 90 vuotta. Ikä ei ole este työnteolle. Suomenlinnan työhuoneessa valmistuu parhaillaan muun muassa postimerkkisarja arktisista linnuista. Yksi postimerkkiin päätynyt siivekäs on valkoposkihanhi. Lintu on kotiutunut pääkaupunkiseudulle niin hyvin, että siitä on joidenkin mielestä tullut oikea maan vaiva. Parikymmentä vuotta sitten valkoposkihanhia ei Helsingissä ollut. Erik Brun muistaa, kuinka ensimmäiset untuvikot rantautuivat hänen kotisaarelleen Suomen linnaan. Oma roolinsa valkoposkihanhien invaasiossa on myös naapurissa sijaitsevalla Korkeasaarella. Siihen sovelletaan kai samaa politiikkaa kuin balsamikukkaan, jättikurhoon, supikoiraan ja muihin vieraslajeihin. Hallitus perustaa öljyn jalostamon kriisiajan varmuusvaraksi. Autojen polttoainetta on opittu tekemään sahan purusta, leivästä ja viimeisen päivän ruokapaketeista ja tarvittaessa myös ihmisistä. Valtio kerää hankkeeseen rahaa verottamalla työtä tekeviä ja aikoo nyt antaa rahat kiinalaisille. Kysymys on viime kädessä, minkälaisia signaaleja tämä hallitus lähettää ympäri maailmaa. Kiinalaisyhtiö on kertonut valinneensa Suomen, koska hallitus on linjannut Suomen nostavan biopolttoaineen osuuden liikenteessä 40% vuoteen 2030 mennessä. Ja että sinä vuonna vielä käytetään polttoainetta. Kiinalainen bioenergiayhtiö Kaidi suunnittelee biodieseliä ja biobensiiniä valmistavaa jalostamoa Keminajokseen samalle paikalle, johon Vapon oli tarkoitus perustaa oma biojalostamonsa ennen kuin hanke kariutui kannattavuusepäilyihin vuonna 2014. Merkittäväksi syyksi Kaidin kiinnostukselle Suomea kohtaan on mainittu hallituksen tavoite kasvattaa biopolttoaineiden osuus liikenteessä 40% vuoteen 2030 mennessä. Ja mitään tietoa ei ole siitä, miten tavoitteeseen päästään. Maailmassa ei ole mitään todellista pulaa oikeasta raakaöljystä, ja sen hinta on laskenut niin, että korvikepolttoaineiden valmistus on turha investointi. Ihmiset lakkaavat muutenkin ostamasta autoja, joissa on pakoputki. Thank you. Tere tulemasta takaisin Underground Humina. Kyllä vain, kyllä vain. Se oli Chick Corea, Tones for Jones Bones. No niin, okei, hyvin. Tuommoinen samaa pötkyä tavalla. Oli vaan aika helveti hiljainen taso. Joo. Ehkä ne oli itse epävarmoja itsestään, kun ne on nauhoittanut tätä kappaletta. Näin voi olla, näin voi olla. Mutta toivottavasti nyt kuitenkin kuulu. Sehän on tärkeämpää. Kun mä olin tuolla toisella puolella, niin kyllä tosta radiosta kuului se ihan hyvin. No niin, se on pääasia, että se kuuluu. Joo, ei mitään. Laitetaan taas vähän pirteämpää soitantaa tuohon, ettei nukahdeta. Nyt meille sitten esiintyy Joe Satriani. Ja levy on Time Machine, koska mun mielestäni nyt on vähän semmoinen inneaikainen hetki puhua kesästä, ja biisi on Summer Song, joten Time Machineillä. Noni. Yeah. kept the sword. Decapitated many heads. Watch my nine millimeter go. Assassinate many souls. Yeah. Dig dug dinosaur bones from out the diamond district. 93706 be the crime zone. Mixed chemical rap, channel full of history. Pirate ships, the microchip, cell of the century. Murder mugs, material, slang experiment. Influenced by the fly shirt niggas who be getting it. Guap holders, bosses, who act cats in the establishment for flossing. The great gospel is the oath. Take notes, we caking up, taking your pulse. Nautica boats, melodic approach. My product is dope. Shots of the boy, cops on the beat, walking with heat, kicking in your door, top of the morn. Butt neck and getaway, trigger spray, espionage, collage, my handguns, menage a trois. Y'all niggas get cuffed and start converting the law. Speaking in swine, going out the whole 9 yards. Coward, you have power, now you're tucking in your penis. These clowns only wanna act hard when it's convenient. Get down to the sound of a genius. And watch my 9mm go. And I ain't got nothing to prove. You fucking with who? Your food ain't nothing to chew. Now what it do? My new shit crushing your dudes. So bring your gang and watch my 9mm go. Watch my 9mm go. Watch my 9mm go. Watch my 9mm go. Watch my 9mm go. Yo, French fry, Fox, bro, freaks, fuck financially, I monkey dick. Fat hoes down, who wanna dance with me? Abusive on the bitch for exclusive kicks. True shit, I'm a loose smith, 9 to 5 rhyme producing. On the grind, line for line, it's wine juices. Check my distillery, I keep the dimes boosting. My album selling just cause of the cover of it. We thugging old budgets, drug money and luggage. I'm the street's answer, songs I write, songs you write. I only write the real nigga anthems. Get this nigga some money before he have a tantrum. I'm cold lamping, 88 mind state, new millennium upgrade. Kept the baby face, chin full of beach fuzz, Hebrew thug. I'm leaving with love, and niggas better leave me alone. An exit in blood, my goons will make you bleed for them stones, chump. Blown up mission, listen faggot, this is grown up business. Play your part, know your position. I'm back in the kitchen with all white, cooking up all night. Watch my 9mm go. And I ain't got nothing to prove. You fucking with who? Your food ain't nothing to chew. Now what it do? My new shit crushing your dudes. So bring your gang and watch my 9mm go. Watch my 9mm go. Watch my 9mm go. Watch my 9mm go. Watch my 9mm go. Näin, DJ Max ja Planet Asia mukanaan Be Real ja 9mm oli biisin nimi. Näin, jatketaan sellaisella puhelaululla ja tämähän on tunnettu yhtye. Beastie Boys, niin, mutta nyt ei soiteta ihan niitä biisejä, mitä aina kaikki soittaa. Mä en usko, että ihan viime aikoina ainakaan soitettu She's Crafty-kappaletta. Kyllä, mutta tämä levyhän oli ensimmäinen kuule, mikä meni räppilevy Billboardin ykkösenä. Ja sitten se on valkoisten jätkien vielä. Joo. Oho. Oho, kaiken lisäksi kumma juttu. Olisiko noin peräti ollut ikään kuin juutalaisia tai jotain, jos sen väärin muista. Sillä nyt ei kai liene mitään merkitystä kuitenkaan. Kuunnellaan She's Craft. Jep, tehdään näin. Yeah! eighth and 40 dukes. The next thing she said was my place or yours. Let's kick some bass behind closed doors. We got into the cab. The cab driver said he recognized my girlie from the back of her head. He said on the phone about tips of bass. So I made him stop the cab to get out of the place. Should have looked back, man. I always regret it. Something's going on. And I'll probably never get it. She was crying like a baby. Stupid dumb. It's just too bad. That, that girl's a bum. She's crafty. She gets around. She's crafty. She's always down. She's crafty. You know, she's got a grip. She's crafty. And she's just my type. She's crafty. She'd spend the night. When I woke up late in the afternoon, she'd taken all the things from inside his room. I found myself naked in the middle of the floor. She had taken the bed and the chest of drawers, the mirror, the TV, the new guitar cord, my remote control, and my old skateboard. She rides the bus. She took all we own, and the boys blame me for bringing her home. She's crafty. She gets around. She's crafty. She's always down. She's crafty. She's got it right. She's crafty. She's just my type. She's crafty. Oh yeah. You can't afford to change the universe for me. For me. For me. For me. Siinäpä Big Five. Kappaleellaan Universe. No oli se kyllä varsinainen Universe. Soittimet kuulosti vähän lelusoittimilta, mutta... Kyllä, hieman. Rankka kitarasoolo kuitenkin. Ihan sairaan rankka. Kaikki muu oli varmaan tehty tuommoisella halpiskasiotonella. Mutta ei siinä. Seuraava esiintyjä on sitten vanha konkari country-musiikin sarallaan. Herra nimeltään Willie Nelson, levykin on Countryman ja biisi on How Long Is Forever. Niin, kuinka kauan se kestää? Tää kestää 3:23, mutta näin. I fell too hard and much too deep in love with you. Let you come and go at will, it seems. But you're back again, this time you say forever. But I wonder just how long forever means. How long is forever this time? How long until one night you don't come home again? How long is forever this time? How long until I'm all alone again? People say I'm foolish when I take you back, and it could be they're right, but who can say? You'd be welcome here within my arms forever, even if forever ends for me today. How long is forever this time? How long till one night you don't come home again? Is forever this time? How long until I'm all alone again? Mä en tahdo, että kukaan koskaan tietää. että kukaan koskaan tietää. Näin, särkyneet. En tahdo, että kukaan koskaan tietää. No niin. Kuka ei tiedä, kaikki tietää, kun kerran meni kertomaan. Niin, no ei tämä nyt radiossa ole fiksuita noita hommia kyllä hoidella, mutta... Ei niin, meni ei jo. Niin. Sori. Näin se, mutta seuraavaksi... Tämä no toisaalta ei niitä varmaan kannata levyttääkään silloin ja niin tuoda radiolle soitettavaksi. Niin, sekin vielä kaiken lisäksi. Tai laittaa netti yleiseen jakoon tai jotain. Jätkä meni sekoille nyt senkaan. No onneksi ehdit se säätää sitten vielä siinä ennen kuin sitä tarvitaan. Joo, niin. Lisää suomalaista musiikkia ja... Minkälaista? No Problemsia tällä kertaa. All right. Joo, kunnon vanha katupoikia LP vuodelta 80, mutta ei katupoikabiisi, koska se on mun mielestä niin kulahtanut. Se soitetaan aina, kun Problemsista on kyse. Mutta... Emme Ali karaukes. Joo, okei. Okay. En sano mitään tuohon. Elämä on harhaa. Sen, jos sä kuulet karaukesen. Okei. Okay. No. Kuunnellaan. Anna palaa. Tää ei oo karauke. Vaikkani mä olin sitä yrittää, kilon paska. Mä reipan mieli siitä maksan. Ja kysymykset kyttiksellä on pelkkä latinaa. Mun elämä on harhaa. Tear me away from my guy. Nothing you could do, cause I'm stuck like glue to my guy. I'm sticking to my guy like a snap to a letter, like birds of a feather, we stick together. I'm telling you from the start, I can't be torn apart from my guy. Nothing you could do could make me untrue to my God. My God. Nothing you could buy could make me tell a lie to my God. My God. I gave my guy my word of honor to be faithful, and I'm calling you best be believing I won't be deceiving my God. Se oli Mary Welsh ja My Guy. Oh, mahtava ääni kyllä oli Maryllä. Niin oli kyllä. No ei siinä mitään, seuraavallakin henkilöllä on komia ääni, ja kun tää laulu My Guy, niin seuraava on ehkä se hänen Guynsa tai jotain. Se on Frankie Avalon ja Venus kappaleellaan. Enkä usko, että tämä on se, mitä te pelkäätte. In my arms, a girl with all the charms of you. Venus, make her fair, a lovely girl with sunlight in her hair. And take the brightest stars up in the skies and place them in her eyes for me. As long as we both shall live. I promise that I always will be true. I'll give her all the love I have to give, as long as we both shall. Se oli Karkkiautomaattikappaleellaan 1-2 Motocross. No niin, se kuulosti kyllä niin aavikolta. Että niin kuulosti. Joo, eipä siinä. Seuraava kuulostaa Elvikseltä, mutta Kostello Elvikseltä. Soitinpa muuten viime viikollakin ja itse asiassa oli pakko soittaa tällä viikolla. Mikä biisi? Five Gears in Reverse, tai se... Five on vitonen ive. Joo. Mitä? No niin. Laitan nyt biisi, ehkä selvii. Joo, jotenkin sille. Joo, levyltä Horace Barlow Experience. Mutta se on tämmönen siis. Laitetaan nyt toi liuku vielä auki, niin saadaan se soimaan. It's got five kids in reverse. Five keys in reverse. Girls looking through the big lift. Somebody sent out for the night nurse. Please don't stick me on a late shift. You don't know about now. Nobody's gonna tell you. You don't know about now. Psycho driver will kill you. wanna know for sure, y'all. Come on, I'll suck it to one time. You move me. Enough for our next hour. I'd like to do a little thing called Viva Bolula. Raps, rops. Siinähän tuli Henriksin Jimiä. Joo, pari kappaletta. Kyllä vain. Jälkimmäinen hän oli versio Blues Way Suusta ja edellinen oli se Wild Thing. Joo. Kyllä, kaksi versiota. Ei soitettu Jimin omaa tuotantoa varsinaisesti. No kyllä se niin Jimin omaa on tavallaan kuitenkin se soundi ja näin. Mutta. Meillä on vielä 50 minuuttia vähän reilu, niin mitäs tehdään? Turha jauha paskaa, laitetaan musaa. Laitetaan Dekoa ja Frankia ja Doka ja Remu. Lähtee tavoittelee hirveitä omas mielestä sopiviin. Kun ottaa tarpeeks lungist, ei tuu läpiskään niin totisiin. Kaverit on kolo ja pitää perinteistä kiinni. Perjantai viina pullo ja tarpeeks hittiin. Ja paljon bisse, panostappa korilline ittees. Ja eiköhän jo karisen ne selkärangan rippetki. Jopa siitä, kun toimistolta alkaa ilta vitu juttu. Ja alkoholilta ja pyytältä tietty. Vai mitä sä oikein telas, tai mikä päivä tänään on? No vittu siit, nyt ollaan sekasin. Kun toiset saapuu mestoille, niin muutamat jo tipahtelee. 30 astet hellet, joka puolel hame kilahtelee. Kun hamen alla pääsee tuskin koskaan, sitä huolehtii vaan janostaa. Olennaisen panostaa, jossain vaiheessa alkaa mattoa tekee mieli. Osuma tarkkuus on vaan aika masentavan pieni. Paitsi budilakeis, millä ne tilanteet taas ottu. Kuhan muistaa pitää huolen vaan, ettei ne yrtit pääse loppuun. Suunnitellut pari päivää, venyt melko novaa viikoksi. Remureisu, ei miskään vitu pinta liido. Eli langat ei oo omis käsissä, antaa virra viedä. Täs potskis ei oo ainoin, ne ois muuten kiva tiellä lisää lientää. Ettei tää paatti pääse uppoon. Tuuli ajon takas, tägän lähihuudit uppoon perinteiseen tyyliin. Perinteisen merkeis peruspistävä tuoksu, joka jannu vermeis niin kuin pitääkin. Me ollaan vaan maassa samaan tavalla, vaik se meinais tiet huomenna on sisuskalut hajal. On ait longin jälkeen lähiympäristössä hämyy touhu vaikka visselammikos. Vai jos mä pikku kussu housu? Unohda epäolellinen ja keskity olennaisen. Hankin piikan puolin helpotusta darra vittumaisen. Kyhän kunnon pauku, ota saapukasta naukut vapun pihalle. Mikä tilanne taitaa olla perustaulu? Mestareiden aamu palaa tunnetusti nestepitonen ja tuhli. Niin kuin sota norsu 100 kilonen, oisi tilonen. Jos sulla on edes joku, jota panna deku dekadentille, kun ei edes ilo tytöt anna. No viina kaupasta lisää juomakallioille, jauha uuden spotille. Se pidetään ulkomatsaustilaisuuden. En mä itse tunnusta, mut jotkut alkaa haikus köyhiin. Salla melko tuhti laakeet, meikä poika alkaa röyhiin. Vittu tärkein on tärkein, tyhmen pikissä taju, homma kusee. Jos sulla on purkis jäljet pelkkää haju. Ilta päivä kohde mentäes, tahti vaan kiihtyy. Joko iloisen, kaiken näköst viheltää ja liittyy. Tarkoituksena ees välil nauttii elämässä. Samalla kun spedet istuu himas vittu käteen vetämässä. Sisään täällä kaivata idiootteja, jotka potkii takapäin nivusi. Ota sektori hattus hikki nauha, siirry poika sivusi. Lise syvällä ja melko tiheä susvas liikuta. Eikä tilannetta paranna, et koko ajan kiikuta. Selkä vääränä, lisää tankattava, äkki blinda tyhjäks. Nyt on lisää sansattava, vielä kerkenen väittää, että huipulla tuulee. Ja niinhän sitä kolmen promille sä aina luulee. Oli 98, nyt ollaan 8, meno sama vittu tavat. Ei kun muuttu, kai se on vittu uskottava. Kato sapukat budit, kato 07 leiska. Perinteisin terveisin toimisto 37. Sense for sale. I beg you, pass me the scale. Sensi for Sale kappaleella. Etusorme iski yllättävä kouristus parisekka ennen biisin loppu. Joo, tuli paussi siihen väliin. Mutta sillä lailla. Mitäs seuraavaksi? DJ Punk Rock ja Rocking It. We'll be right back. Näin. Se oli Tehe Orb ja Toksykene. Semmonen remiksi. Gun ja Crew remix. Että semmoista. All right. Joo. Seuraavaksi Suusikal Tendenciesiin. No perskeles. Ja mennään hellällä tunnelmalla. Just Another Love Song. All right. Get the wind, the fall. big boy, you try, you pull a big smile on your face, but there's a tear in your eyes. So I go, funky wonky, the funky junkie, funky wonky, ow, yeah, you be with it. Nugget, nugget, I try a cookie, nugget, nugget, ow. Get on in the funky shit. Things are getting a little bit Infectious Groves kappaleella on Turtlevax ja suluissa on Funkaholics Anonymous. No. Jätkät tuli autoa vahaamassa. Eikö Juhi se laulanut muuten jossain biisissä auton vahasta ja muuta, mutta ei taida olla seuraavana kuitenkaan se vuorossa. Ei joo. Seuraavaksi toivotaan parasta ja jaaha. Pelätään niin pahinta levyn toimivuuden suhteen, mutta yritetään kuunnella ekan Friday-leffa soundtrackilta E.S. Keen biisi Last If I Have To. It ain't them niggas that act hard, it's them niggas that be like quiet like. It's the ones to put the slugs in your ass and tell your ass goodnight. So get that nigga a marble coffin, cause I ain't that nigga to fuck with. I'm from the O, so I blast often. Motherfuckers wanna test my nuts and be like stuck, cause EA ski and shot some shit up. Nigga, I thought you knew that it'd be on. Never leave the house without the chrome. Nigga, you can fuck around and get your life took. Thinking I won't squeeze this fucking trigger until these bullets stop distributing. Caught your ass on the late night, right. Trying to jack my shit, but my Glock is 17 tight. Now you're bent out of shape from the tips, no talons. That I loaded in your ass by the gallons. Now then, why would you fuck with a G? I don't sling, but I throw them things and shoot the Glock 20 minute. Ain't got they ass sent to the CP banner by a nigga that was well mannered. Now you in for a treat, you don't wanna meet my crew. True, we blast if we have blast to. If we have to, nigga. Don't make me have to squeeze this motherfucking millimeter. And don't stop. I blast if I have to, nigga. Don't make me have to squeeze this motherfucking millimeter. And won't stop. I blast if I have to, nigga. Don't make me have to squeeze this motherfucking millimeter. And don't stop. I blast if I have to, nigga. Don't make me have to squeeze this motherfucking millimeter. And shit, I copped a 94 Beamer. Strapped with the Glock, I caught a 94 misdemeanor. They had my ass in the tank with nothing but motherfucking time to sit and think. I had my shit in the first place. A black motherfucker in the O with a Beamer is the worst place to be cut with a strap. A 10,000 bill in an infrared Glock I never get back. Can't fight the shit, so I'm down for probation. Wait, 2 years or 60 days in a lock station. Can't fade the six, so I chose the two and cut it down. I talked to the youth because the gat I got a file and some fingerprints, all because a nigga wanna keep his motherfucking shit. Now you see it ain't no love in this bitch. Strapped on the defense, pull it only when I need it. See these niggas wanna play me for my earned shit. They ain't earned shit they wanna take, I got an empty clips. These niggas ain't shit. I thought you knew, nigga. That's why my shit stay cocked. I blast if I have to. If I have to, nigga. Don't make me have to squeeze this motherfucking millimeter. And don't stop. I blast if I have to, nigga. Don't make me have to squeeze this motherfucking millimeter. And it won't stop. I blast if I have to, nigga. Don't make me have to squeeze this motherfucking millimeter. And it don't stop. I blast if I have to, nigga. Don't make me have to squeeze this motherfucking millimeter. Oh, he's a mark and he's way out of pocket. Fucking with a nigga from the east side. Oh, and don't think I knock him. Fuck you and your raps, cause it ain't right. Niggas in the old Yale ski, cause the track's tight. Motherfucker, you can rap and try to clown. Niggas ain't fucking with you and your wax sound. Who's the crew you wanna fuck with? The infrared. Hey, yo, C, put the beam to this nigga's head. PCP, motherfucker, you lost a few screws and these niggas don't know, so I'm spreading the news. Player hater got my name in his mouth. If I shoot this 9 milli, I'm damn sure he washed my name out. Closet nigga can't cuff his nuts, so he talk much shit and be fucked when the clock hit. I thought you knew that it'd be on like that. It ain't about the biggest gat, it's who's the first to bust a cap. These local niggas ain't hearing me. I give much love, but have to blast if they fuck with me. Ain't no motherfucking sympathy. The chrome is real as you. I blast if we I have to. If we have to, nigga. Don't make me have to squeeze this motherfucking millimeter. Don't stop. I blast if I have to, nigga. Don't make me have to squeeze this motherfucking millimeter. I blast if I have to, nigga. Don't make me have to squeeze this motherfucking millimeter. Don't stop. I blast if I have to, nigga. Don't make me have to squeeze this motherfucking millimeter. Thank you. Fabulous Famous Furry Brothers. No ei nyt ihan, mutta no melkeinpä voi sanoa kyllä näin. ZZ Top oli tuo äskeinen ja Ten Foot Pole kappale. No. Joo, no. Ihan sitä alkupään tuotantoa. Teas El Logo tältä levyyhdistelmältä. Niin alun perin oli kaksi eri levyä, mutta CD-painos teki nyt tollasen. Mut, seuraava no. biisi. Aurinkokerho ja jotain, joka kestää. Aha. Jos on ennen itselleni, ilman teeskentelyä, ilman esitystä, ja yritän ymmärtää, selittää, miksi toimit näin, kieltäydyn ja vastustan. Puolustan ja kannatan. Mad Heads Cyclone-biisillään. Joo. Eikö se ollut? Oli yskimistä. Se oli yskimistä tuo äsken. Oli vaan kyllä niin mainio toi. Kyllä. Kyllä, kyllä. Niin rautalankaa ja jotenkin sydäntä sykähdytti kieltämättä. Kuunnellaan sitten jotain ihan muuta. Niin tehdään. Meillä hetki on aikaa. Kyllä, meillä 13 minuuttia vajaa tuossa näyttäisi olevan, joten... Lappi itsenäiseksi levyltä. Ärsykkeen Hannibaali ja Balan kappale Baali, Sype and Bala, joka menee näin. Niin moni apina unohtanut sen tosiasia, et meillä Itä-Kairassa noudatetaan vaan korpilakia. Meininki on niinku talvisodassa, ei ikinä voi tietää milloin kelläkin on nappiotassa. On niin monenmoista siva kiertäjä, et et vahingossakaan vaan ilman vihamiestä jää. Ahdistuta eikä pysy järki päässä, jonka myötä ollaan itse murhatilastoissa aina kärkipäässä. Pressa vaalien alla kävi täällä pari ehdokasta, mutta lihottamassa vaan äänimäärää. Säädittävää päätöksiä tehdään kieliposkessa ja lakialoitteita useimmiten hette mielijohtesta. Joten etunenässä me voitais itsenäistä Lappia, ettei kaikki ois niin retuperällä. Ei oo syytä ehkä perseillä enää, koska niin moni meitä vetää herneitä nenää. Vaalit, vaalit, syksyn meidän palat, tette terkostasi pukkaa ja pohjoisesta etelä. Vaalit, vaalit, syksyn meidän palat, tette terkostasi pukkaa, vaalit, vaalit. Itsenäisen Lapin posse hoitaa homma kotiin, otta tiukan paskan pöntön, pläjäyttää potiin. Elä käännä poskea oitis, ota tästä opiks. Setitys on tiukempaa kuin neukulainen roti, joten hitusen takka vasemmalle ota askel. Kumarus ja kiitos, muuten tulee monokassiin. Jos et se tiennyt, nyt se tiedät nää jäbät. Baali, Sybe ja Bala synty tekee just tätä räpin paskaa. Jokas terkoistasi puhkaa, johon ei lämpen natsit, ei sähly tuhkaa. Vaan lökäpöksyt sekä pikkurikolliset, maalajätten kipät ja mut valtion viholliset. Nyrki tilimaa, jos sielunne on kallis, niin ei juonien passi voittaa asennetta lalli. Pitääkö tässä ottaa Hamasista malli? Räjähtäis muukinko vitun Syskovitsin talli. Pysykö norsun luu torneissa turvassa, etten ne saa kavun kulumassa turpansa. Baali ei lopeta räppää mistään ala humpata, en vaikka uhkata minun kaatikselle dumpata. Baali, baali, syksyn meidän palat, tette terkostasi puhkaa ja pohjoisesta etelä. Baali, baali, syksyn meidän palat, tette terkostasi puhkaa, palat. R.O. tupla L.O. Suomen Texas. Synnyn täällä ja täällä kuolen tsekkaas. Lue Lappi kansaa, hyvät huomenetsaa. Taas kerran näkeen ei tue Lappi kansa, joka kulkee tarinansa. Loppua kohti, me halutaan vaan elää ja ne tunkee sakin ansaa. Kuka lohtua tohti ees toivoa, salkoon piki pohtiva voittoa. Meillä rollossa potkita roistoja, joka ryöstää ja raiskaa, niin kuin partisaani. 100 miljoonaa oli pakki saalis, EU-apurahoja pohjoisesta etelään. Mikään ei muutu, mennään sohjoisesta vetelään. Kalliomäki halu viiä Lapin yliopisto, ime kalu tiiä, että Lapin syli koti on. Luulis, että sentä joku vittu roki on. Just sen takia me paiskota haukut, päättäjien naama niin kuin taistolais laulut. Itse näin sen Lapin jätkä teitä paskaa, kaupungin pitäis melkein tästä meille maksaa. Vaalit, vaalit, syksyn meidän palat, tette terkostasi puhkaa ja pohjoisesta etelä. Vaalit, vaalit, syksyn meidän palat, tette terkostasi puhkaa ja pohjoisesta etelä. Well, she walks in the room like a tornado. Well, well, well, well, well, well, well, well, well, well, well, well, well, well, well, well, well, well, well, well, well, well, well, well, well, well, well, well, well, well, well, well, well, well, well, well, well, well, like a hurricane coming, it's a judge to much. Tornado, tornado. She got a crazy style when she moves to the beat. Like a hurricane coming, there's up your feet. Tornado, tornado. Siinä oli lisää hulluutta, eli Mad Sin tällä kertaa. Taisi olla vähän varhaisempaa tuotantoa. Joo, kyllä, ainakin soundista päätellen. Tornado-levy ja Ampikory. Siis Tornado oli biisi ja Ampikory-levy. Niin, mä vähän olin näkevinä. Joo, aivan, aivan. Sitähän minä yritin tarkoittaa. Okei, illan viimeiset hitaat tulee nyt sitten ja näin poispäin. Ensi viikolla me jatkamme. Näin, no. Kyllä vaan. Mutta Anthraxia ajattelin pistää tähän loppuun. Ja Armed and Dangerous olisi biisin nimi. Armed and Dangerous. Kyllä. Alright. Laitetaan soimaan, sanotaan näkemiin, kuulemiin ja ensi heipä viikolla. Joo, heipä nyt heipä.